فذلک کہہ دیا جائے اور بعض وقت اجازت دے دی جائے. نمبر دو, اور ہو سکتا ہے کہ یہ دو قسم کے لوگوں پر محمول ہو, جو آپ کی امت کے لوگ ہیں ان کے حق میں تو اسعد الناس ہے, اور جو عام موحدین ہیں ان کے متعلق کہا گیا لیس ذلک. نمبر تین, حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے قائلین کے بارے میں شفاعت تو آپ کی منظور ہو جائے گی, لیکن اخراج آپ کے ذمے نہیں ہوگا, اللہ خود نکالیں گے. ایک تو ہے سفارش منظور کر لینا, اور ایک ہے سفارشی کو نکالنے کی اجازت دے دینا. اس حدیث میں سورت اولا کو ذکر کیا گیا اور حدیث لیس ذلک الیک میں سورت ثانیہ. نمبر چار, علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کے پاس کلمہ کے ساتھ ساتھ عمل کا کوئی اثر ہو, اور دوسری صورت یہ ہے کہ قطعاً عمل ہو ہی نہ. اسعد الناس کا تعلق صورت اولی سے ہے, اور لیس ذلک الیک کا تعلق صورت ثانیہ سے. کسی سے علم نہیں چھینیں گے, بلکہ علم کے قبض کی صورت یہ ہوگی علماء اٹھتے جائیں گے اور ان کا کوئی نائب نہ پیدا ہوگا, ان کے ساتھ ان کا علم اٹھ جائے گا. بعض روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ قرآن کریم سینوں سے اٹھا لیا جائے گا. ابو شیخ نے کتاب الفتن ابو ہریرہ کی روایت اس مضمون کی نقل کی ہے, اور عبد الرزاق نے المصنف میں ابن مسعود سے موقوفاً روایت کیا ہے, اور وہ روایت موقوفہ امام بخاری نے خلق و قارل احباب میں بھی ذکر کی ہے, مگر صحیح بخاری میں اس سے کوئی تعرض نہیں کیا. دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے, ممکن ہے کہ اولاً علم کے اٹھنے کی پہلی صورت ہو, اور ثانیاً دوسری صورت پیش آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری نے طریق ترجیح اختیار کیا، اسی لیے انہوں نے دوسری روایت سے کلیتاً اعراض کر لیا اور یہاں اس کو الجامع صحیح میں درج نہیں فرمایا، اور مقصد قبض علم کی کیفیت بتا کر اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ علم کو بچانے کی کوشش کی جائے اور قبض کی صورت سے احتراز کیا جائے، اس لیے کہ علم اٹھ جانے پر زلال مرتب ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں مجالس علم کے منعقد کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ دونوں ابواب فرسل الحدیث اور کیف علم مطلق رکھے ہیں، اس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں، یعنی حدیث کی حرص ہر شخص کو ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت، اور اسی طرح قبض علم کی صورت سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے خواہ مرد ہو یا عورت۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن عبد المنذر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفش العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم، فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا۔ كتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن عبد، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں ابو بکر بن حزم کو، جو مدینہ کے قاضی تھے، لکھا۔ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لو، مجھ کو علم کے مٹ جانے اور علماء کے چلے جانے کا خوف ہو گیا۔ یہ تعلیق امام بخاری نے بعد میں موصولاً تخریج کی ہے، اور اسی طرح اس کو امام محمد بن حسن نے موطا میں، دارمی میں، سنن میں، ابو محمد رام ہرمزی نے، محدث فاصل میں، ابو نعیم نے، اخبار اصفہان میں، خطیب نے، خطیب العلم میں، اور ابو اسماعیل حروی نے ضم الکلام میں موصولاً تخریج فرمائی۔ ولا یقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قبول کی جائیں۔ ابن بطال اور قاضی ایاز تو کہتے ہیں کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کا بقیہ قول ہے، لیکن ابو نعیم اصفہانی المستخرج نے تصریح کی ہے کہ یہ بخاری کا قول ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں وہو الاظہر، میں کہتا ہوں بلکہ یہی ثواب اور متعین ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جن حضرات نے بھی ابو بکر ابن حزم، عمر ابن عبدالعزیز کا اثر بالا موصولا روایت کیا، جن کے اسماء ذکر کیے جا چکے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ زیادتی نقل نہیں کی، اور خود امام بخاری نے کچھ میہنی کی روایت میں اس کو موصولا ذکر کیا ہے، اور تصریح فرمائی ہے الى قوله ذہا بل علماء. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جملہ اثر کا ٹکڑا نہیں بلکہ امام بخاری کا قول ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ صحابہ و تابعین کے آثار ذکر کیے ہیں، تو جب خود ہی آثار کو لائے ہیں تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں لا یقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لا یقبل کا تعلق مقامی احتجاج سے ہے، اور امام بخاری رضی اللہ عنہ جو آثار لائے ہیں وہ مقامی استشهاد و استئناس و تائید میں لے آئے ہیں. ولیس العلم ولیجلس، علم کا افشاء و اظہار اور اس کی نشر و اشاعت کریں، ولیجلس اور اس کے لیے مستقل بیٹھیں، یعنی تحدیث کی مجالس منعقد کریں تاکہ ناواقفین کو واقفیت ہو. امام بخاری مجالس عامہ کے انعقاد کے قائل ہیں، بعض اقادر کے یہاں دو دو مجلسیں ہوتی تھیں، مجالس عامہ جس میں سبھی شرکت کرتے تھے اور اس میں ایسی بات کی جاتی تھی جو سب آسانی سے سمجھ لیں، اور مجالس خاصہ جس میں خواص شرکت کرتے تھے اور ان کے سامنے دقیق باتیں کی جاتی تھیں. ہر ایک کی الگ الگ نیت ہوتی ہے، جس کی جیسی نیت اور ارادہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس پر اجر و ثواب نہیں ملتا، اور صرف اجر و ثواب ملتا ہے اور صحت نیت کے بعد کسی پر اعتراض وارد نہیں ہوتا. حتی یعلم من لا یعلم، تاکہ جاہل کو علم حاصل ہو جائے. فإن العلم لا يهلك حتی يكون سرا، علم اسی وقت ضائع ہوتا ہے جب اس کو رازش اور بستہ بنا لیا جاتا ہے، بس خاص خاص لوگوں کو بتاتے ہیں اور باقی سے چھپاتے ہیں. طبہ کا دستور تھا وہ اپنے خاندانی تجربات اپنی خاص بیازوں میں رکھتے یا اپنے خواص کو بتا دیتے، دنیا سے اٹھ گئے، ان کے تجربات کیڑوں کی نظر ہو گئے. اس کے برخلاف ڈاکٹروں نے اپنے تجربات کو مدون کیا، واسطہ در واسطہ لوگوں تک نقل کیا، آج اس سے دنیا استفادہ کر رہی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بن ذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهب العلماء. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه اثر کی سند ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اثر کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے حدیث نبوی کی تدوین کا آغاز معلوم ہوتا ہے، عمر بن عبدالعزیز نے خاص طور سے ابو بکر بن حرم کو اس لیے خط لکھا تھا کہ وہ مدینہ کے قاضی تھے، ورنہ یہ فرمان ابو بکر ہی کے ساتھ عام نہیں تھا بلکہ دوسروں کو بھی خطوط لکھے گئے تھے. حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم میں لکھا ہے، ابن شہاب زہری فرماتے تھے، امرنا عمر بن عبدالعزیز بجمع السنن فکتبناها دفترن دفترن فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترن. اور ابو بکر ابن حزم نے آیا کتاب لکھی یا نہیں، یہاں تو کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن ابن عبدالبر کی تنہیر میں وضاحت ہے، خط تو کتاب تو انہوں نے لکھی تھی لیکن عمر ابن عبدالعزیز کے ہاں بھیج نہیں سکے. اس سے پہلے ہی عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کی تدوین ابو بکر ابن حزم پر مقدم ہے، اور امام مالک عبدالعزیز ابن محمد دراوردی فرماتے ہیں اول من دون العلم ابن شہاب زہری، اور اس کے بعد یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ شمس الدین سخاوی، زین الدین زکریہ انصاری، جلال الدین سیوطی، محمد ابن اسماعیل الامیر الیمانی اور بہت سے علماء نے لکھی ہے. اس تصریح کے بعد پھر یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ اب حزم کی تدوین زہری کی تدوین پر مقدم ہے، اور محض یہ بات سامنے رکھ اس کی دلیل میں پیش نہیں کی جا سکتی کہ ابو بکر ابن حزم کی وفات زہری سے مقدم ہے، اس لیے کہ تقدم وفات تقدم تصنیف کی دلیل میں ہے. چلیے. ابھی قال حدثنا اسماعیل بن ابی ابي ويس قال حدثني مالك بن هشام بن عروة عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله علم کو چھین نہیں لیں گے. اور دوسری روایات میں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا سینوں سے علم کے اٹھ جانے کا ذکر ہے. ان دونوں روایتوں کا تعارف دور کیا جا چکا، اور بعض علماء فرماتے ہیں ایک ہے تحریر اور دوسرے ہیں علم. تحریر کا بقا اور ذہاب اور چیز ہے، اور علم کا بقا اور ذہاب اور چیز ہے، اگر اس پر عمل نہ عمل کیا جائے تو علم باقی ہے. چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون سا علم اٹھے گا؟ سب سے پہلا علم جو اٹھے گا وہ خشوع ہوگا. کوئی آدمی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں رہے. معلوم ہوا کہ علم وہ ہے جو انسان کے اوپر اثر ڈالے اور اس کی عملی زندگی میں داخل ہو جائے. آدمی علم کے تقاضوں پر عمل کرے. چلیے. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا اتخذ الناس رؤوسا. رؤوس جمع اس کا مفرد راس معنی سردار، اور دوسری روایت میں رؤساء آیا ہے بضم الراء وفتح الحمزہ، اس کا مفرد رئیس ہے. فسئل فاقت بغیر علم فضل و اضل قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن هشام نحوہ. فربری کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جس طرح میں نے بخاری سے سنی ہے اور اسماعیل ابن ابی اویس سے مالک اس سے نقل کرتے ہیں اور وہ ہشام سے. اسی طرح میں نے یہ حدیث عباس ابن محمد دوری سے سنی ہے, وہ نقل کرتے ہیں قتیبہ ابن سعید سے اور وہ جریر ابن حازم سے, جریر ابن عبد الحمید سے اور وہ ہشام ابن عروہ سے. دونوں سندوں کے رجال کے عدد برابر ہیں. فربری جب بخاری سے روایت کرتے ہیں جب بھی ہشام تک تین واسطوں سے پہنچتے ہیں, اور جب عباس سے دوری سے نقل کرتے ہیں جب بھی ہشام تک تین واسطوں تک تین واسطوں سے پہنچتے ہیں. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. کیا عورتوں کے لیے علم مستقل دن مقرر کر دیا جائے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت ذکر فرمائی ہے اس سے بات ثابت ہے. عورتوں کی درخواست پیش کی کہ مرد غالب آ گئے ہیں, ہمارے لیے آپ کوئی مستقل دن مقرر کر دیں. آپ نے اس کو منظور فرما لیا. اب امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترجمے میں لفظ حل کے منظور فرما دیا. جب ایک بات حدیث سے ثابت ہے تو استفہام کی صورت میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک ٹمپریری جواب تو یہ ہے کہ حل استفہامیہ ہے, اس کا جواب حدیث سے معلوم ہو گیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر بخاری کا مقصد صرف استفہام ہوتا تو مخصوص مواقع ہی میں یہ لفظ خصوصیت سے استعمال نہ کرتے, بلکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ حل کو اپنی کتاب میں اس تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. یہاں پر بھی ایک خاص تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے جو حدیث کے لفظ غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک سے سمجھ میں آتی ہے. یعنی اگر مرد ہر وقت گھیرے رہیں اور عورتوں کو موقع ہی نہ ملتا ہو تو اس صورت میں عالم کو یہ چاہیے کہ عورتوں کے لیے کوئی خاص دن مقرر کر دے. لیکن اس میں یہ بات ضرور ملحوظ رہے کہ ایسی جگہ مجلس لگائی جائے جہاں کوئی شک و شبہ کی بات نہ, جیسے جامع مسجد ہے یا ایسے ہی اراضیہ عامہ ہیں. واللہ تعالی عالم. اس کے بعد اب یہاں ایک سوال اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے خاص طور سے عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں تین تراجم منعقد کیے ہیں. نمبر ایک, باب تعلیم الرجل امته واہلہ. نمبر دو, باب عزت الامام النساء وتعلیمهن. سوال یہ ہے کہ ان دونوں ابواب کو اس آخری باب حل ہی ڈالو للنساء یوم علی حدۃ فی العلم سے مناسب ظاہر ہے, تو پھر بیچ میں دو اجنبی ابواب باب الحرص علی الحدیث اور باب کیف یقبض العلم کیوں داخل فرما دیے؟ اس کا جواب کی طرف میں پہلے اشارہ کر آیا، حاصل یہ ہے کہ الحرص علی الحدیث اور کیف یقبض العلم کے تراجم صنف نے بے قید رکھ کر یہ اشارہ کر دیا کہ اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، تو یہ دونوں تراجم بیچ میں عورتوں کے مسئلے سے اجنبی نہیں ہیں، عورتیں اطلاق ترجمہ کی وجہ سے اس میں داخل ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا خالد ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك رجال فجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار فقالت امرأة ويثنين فقال ويثنين. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما منکن امراۃن تقدم ثلاثتا من ولدها الا کان لها حجاب من، اگر کوئی عورت کسی عورت کے تین بچے مر جائیں تو یہ جہنم سے حجاب ہو جائیں گے. اس پر ایک عورت نے کہا و اثنین، یہ عطف تلقینی ہے، یعنی یا رسول اللہ ثلاثہ کے اوپر اثنین کو عطف کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا و اثنین. ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تین کی وفات پر صبر کرنے کے سلسلے میں علم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ نار سے حجاب ہو جائیں گے. اس کے بعد جب عورت نے درخواست کی تو آپ کو جدید علم عطا ہوا اور دو کے اوپر صبر کرنے کے بارے میں بھی وہی فضیلت ذکر کی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے اثنین کو عطف کر کے اشارہ کر دیا کہ لا مفہوم للعدد، کسی خاص عدد کے ذکر کرنے سے دوسرے کی نفی لازم نہیں آتی ہے. نمبر تین، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صبر کی خاص مقدار موجب نجات و حجاب ہو، اور یہ مقدار خاص کسی کو تین کے صبر پر حاصل ہوتی ہے اور کسی کو دو ہی کے صبر پر حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بعضوں کو اولاد سے زیادہ تعلق ہوتا ہے بعضوں کو کم ہوتا ہے. تو بعض عورتوں کا تین پر صبر مل کر حجاب بنے گا اور باغ کا دو ہی پر صبر کر لینا حجاب ہو جائے گا. حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ جب بچے حجاب ہو گئے تو پھر تو معصیت مضر نہ ہوگی؟ جواب دیا کہ حجاب جب ہی رہتا جب تک اس کو چاک نہ کیا جائے، اور جب حجاب چاک کر دیا جاتا ہے تو حجاب نہیں رہتا ہے. دیکھو حدیث شریف میں ہے الصوم جنتن ما لم یخرقها بالغیبتی، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ آدمی غیبت کر کے اس کو چاک نہ کر دے. تو جیسے روزہ آگ سے ڈھال ہو جاتا ہے اور غیبت کرنے سے یہ ڈھال چاک ہو جاتی ہے، اسی طرح سے بچوں پر صبر بھی حجاب ہے لیکن معصیت کرنے سے حجاب چاک ہو جاتا، پھٹ جاتا ہے، اس میں شگاف لگ جاتا ہے. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے آدمی کوئی نیکی کر کے گھمنڈ نہ کرے بلکہ ڈرتا بھی رہے، توبہ استغفار بھی کرتا رہے، کیونکہ رنجت آیت استغفار کن رو بسوئے حضرت غفار کن. حالات میں گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے، سورہ کہف کے اہتمام کی ضرورت ہے، کم از کم ایک بار ہر شخص کو سورہ کہف روزانہ تلاوت کر لینا چاہیے. 15 منٹ بہت بہت لگے گا، اگر 15 منٹ پڑھ کر آدمی کتنوں بلاؤں سے بچ جائے تو کوئی بڑی مشقت کا کام نہیں ہے، نہ کوئی بڑا مشکل کام. چلیے. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصمهاني عن ذكوان عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصمهاني. کئی سال کی بات ہے، کوئی شخص کسی الزام میں پکڑا گیا، سیدھا سادھا آدمی تھا، پولیس پکڑتی مارتی پیٹتی ہے، اس کے بعد وہ تو نیک لڑکا تھا، جوان تھا، میں اپنے اعتبار سے لڑکا کہتا ہوں، تو وہ نیک آدمی تھا، بس جیل میں بھی جاتے نماز ذکر تسبیح میں لگا رہتا تھا، ایک دن 10 دن 20 دن ایک ماہ کئی ماہ ہو گئے، افسران سب دیکھتے تھے یہ آدمی شیطان نہیں ہو سکتا. بالآخر اس کا مقدمہ جہاں ہوگا وہاں پہنچا، ان کو راحت دیتی ہے اور استغفار سے گناہ معاف ہوتی ہیں. آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں جیسے باطن فاسد ہو، کیا چیزیں ہیں یہ؟ بس کیجیے جو چیزی میں آوے، آوارگی کیجیے جیسے چاہے رہی. چلیے. وعن عبد الرحمن بن الأصمهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنك. لم يبلغوا الحنك، مصنف نے یہ دوسری سند دو فائدوں کے لیے ذکر کی ہے، ایک فائدہ اسنادی ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی سند میں تو صرف ابو سعید کا ذکر ہے، یہاں ابو سعید و ابو ہریرہ دونوں کا ذکر ہے. دوسرا فائدہ متنی ہے، پہلی سند میں لم يبلغ الحنس کی قید نہیں تھی اور اس سند سے جو روایت آئی اس میں لم يبلغ الحنس کی قید وارد ہوئی ہے، یعنی انہی بچوں پر صبر کرنا مفید ہوگا جو حنس کے زمانے کو نہ پہنچے ہیں. حنس کے معنی ہے گناہ، اور آدمی پر گناہ اس وقت لکھا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو، اس لیے اکثر علماء فرماتے ہیں حنس بمعنی البلوغ ہے، اور معنی یہ ہے نابالغ بچوں پر صبر موجب حجاب ہے. اور بعض علماء کی رائے ہے حنس کے معنی گناہ ہے، اور مطلب یہ ہے جب تک بھی آدمی گناہ نہ کرے، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، یہ اس کے لیے حجاب ہو جائے گا. بات تو دیکھنے میں بڑی معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن بات صحیح یہ ہے کہ بڑے چھوٹے میں فرق ہے. چھوٹے بچے اپنی طرف سے آزاد ہوتے ہیں، انہیں کسی بات کا ڈر نہیں، وہ تو حجاب ہوتے ہیں، اور جو بالغ ہو جاتا ہے ہزار اس سے کوئی گناہ نہ ہو لیکن ہر حال میں اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہ دوسرے کے حق میں کیا حجاب ہوگا. چلیے. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے مرد ہو یا عورت کوئی علمی بات سنی اور سمجھ میں نہیں آئی، یا تو بات ہی دقیق تھی اور یا کوئی اشکال پیش آ گیا تو سمجھنے کی نیت سے مار بھی ڈالو، میں سوٹر اندر پہنے ہوں بھائی، بہت تکلیف ہے مجھے، اب تم لوگوں کی طرح سے میں تھوڑے ہوں، آپ لوگ ڈاکٹر کو لائیں کوئی پڑھ گیا جو مجھے دیکھے میرے خون کا نمبر کیا ہے، اور پھر آپ لوگوں کا خون دیکھے، جس جس کا خون میرے نمبر کا ہوگا میں اس کا خون ایک ایک پاؤ لوں گا، اپنا بڈھا خون نکال دوں گا، عادل کو دے دوں گا، لے پیجے کم وقت مر، اور جو جس کا جوان خون بڑھیا عمدہ ہوگا وہ پاؤ پاؤ بھر لے لوں گا، اب کوئی اس بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، کتنی کروں، دوا کھاتا رہتا ہوں، آج کل جو دوا کھائی بچوں غلط کھا لی ناواقفیت کی وجہ سے، اس سے بہت نقصان ہو گیا، دوا کھا نہیں سکتا ہوں، کھاؤں گا تو فوراً نئی تکلیفیں شروع ہو جائیں گی، اس لیے یہی سمجھ میں آتا ہے یہ بڈھا بیمار خون جس میں دوا اتنی ساری گھس گئی ہے نکال دوں، اور تم لوگوں کا بڑھیا جوان خون پاؤ پاؤ بھر لے لوں، اب تم کہتے ہو کہ اگر ہم زندہ نہ رہیں پرواہ نہیں، کوئی مرے میری طرف سے یا جیے مجھ کو اس کی پرواہ نہیں، اور جو جتنا موٹا بڑا لنگا دھڑنگا ہوگا اس کا خون ذرا زیادہ لوں گا، اور جو ذرا مریل ٹٹو سا ہوگا چھوٹا کمزور اس کو چھوڑ دوں گا، تو خود ہی بیچارہ مر جائے گا، اس کے خون لے کے کیا پائے گا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ایک رائے آئی کہ حضرت کو خون چڑھایا جائے، حضرت بہت پارسا طبیعت کے تھے، بہت پاکیزا، فرمایا اگر دواؤں سے کام چل جائے تو اچھا ہے، ہر ایک کا خون الگ الگ ہوتا ہے، مولانا کا خون سادات حسنین کا خون ثابت النسب، بہت سے لوگ اپنے کو سید کہتے ہیں اور کوئی اپنے کچھ کہتا ہے، لیکن ثبوت نسب بہت مشکل ہے، ہاں کچھ خاندان ایسے ہیں جن کے انصاب بالکل ثابت ہیں، انہیں میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا اور ہے، تو اس لیے حضرت مولانا نے دوسرے کے خون کو لینا پسند نہیں کہ آپ ارے میاں ہماری کیا حیثیت ہے، کون سے ہم ہیں، کیا پتا تم لوگوں کا نیک خون ہمارے اندر جا کے نیکی کے جذبات پیدا کر دے، کوئی عجب تھوڑے ہیں، کیا بات یہ خون لینے کی بات چلی آئی خام خواہ، کس بات پہ وہی بات کہاں پہنچی، تو آدمی سوال کر کے اپنی اشکال کو حل کر سکتا ہے، اس کو طالب علم کی بلادت اور بیوقوفی پر محمول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اذہان مختلف ہوتے ہیں، بعض کو اشکال ہو جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو تعنت فی العلم کہا جائے گا کہ خام خواہ طالب علم استاذ کو تنگ کرتا، سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلوطات رواہ احمد و ابو داود، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ حدیث ثابت السند نہیں، اس کا راوی عبداللہ ابن سعد ضعیف ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ ابن حبان نے اس کو کتاب الصفات میں ذکر کیا اور کسی درجے میں ثابت مان لیا جائے تو پھر جواب یہ ہے کہ معاویہ کی اس روایت میں وہ سوال مراد ہے جس سے دوسرے کو مغالطہ دینا عاجز کرنا مقصود ہو، اسی لیے غلوطات کہا گیا. غلوطات جمع ہے اس کا مفرد غلوطہ بفتح الغین، اور غلوطہ اغلوطہ کی طرح سے جو بضم الحمزہ ہے وہ سوال کہلاتا ہے جس سے کسی کو غلطی میں ڈالا جائے، مغالطے میں ڈالا جائے، مقصود اشکال کا دفع نہ ہو، دوسرے کو زیر کرنا ہو، ایسے سوالات ممنوع ہیں. اس کے بعد یہ سمجھو کہ امام بخاری نے دو ترجمے منعقد کیے ہیں، ایک یہ ترجمہ اور دوسرا ترجمہ صفحہ 20 پر آیا ہے، باب من عاد الحدیث ثلاثاً لکھا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ باب من عاد الحدیث کا تعلق الفاظ حدیث سے ہے، اور معنی یہ ہے اگر ایک مرتبہ سن کر بعض ذہن نشین نہ ہو تو تین مرتبہ اعادہ کیا جا سکتا، اور اس باب کا تعلق کسی اشکال کے حل یا فہم مطلب سے ہے. بات سمجھ میں نہ آئے تو طالب علم بات کو سمجھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، لیکن اس سے مراد سمجھدار کا پوچھنا ہے، باولی کا پوچھنا نہیں ہے. ایک قصہ مشہور ہے، واللہ عالم، امام ابو حنیفہ کے ایک تلمیذ تھے، بولتے تھے نہیں. حضرت امام نے ایک دن فرمایا کیا بات ہے آپ کوئی سوال نہیں کرتے؟ ایک دن آپ کی سمجھ میں آیا کچھ سوال کرنا چاہیے. حضرت امام سیام کا کے مسائل بیان کر رہے تھے، اس میں یہ آ گیا اذا غربت الشمس افطر الصائم. آپ نے فرمایا لم تغرب الشمس، اگر سورج ہی غروب نہ ہو. تو حضرت امام نے فرمایا آپ آئندہ سوال کی تکلیف برداشت نہیں کریں، آرام سے خاموش عادل الو کی طرح بیٹھتے رہیں. سمجھ میں آیا نہ بھائی؟ تو اگر کوئی باولئی ہو تو اس کو کا سوال مراد نہیں، وہ تو دس مرتبہ میں بھی نہیں سمجھے گا کہ اب تم کو اشکال ہونا چاہیے. آپ نے کہا تھا کہ امام شافعی نے امام ربیع کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے 40 بار تکرار کیا. بھائی وہ شافعی تھے، وہ ربیع تھے، اور آپ حضرات تو موسم خزاں ہیں، وہ موسم ربیع تھے، دونوں میں فرق ہے. ارے بھائی مسئلہ ہی کچھ ایسا رہا ہوگا جو آسانی سے ذہن میں نہ آتا ہوگا، ورنہ امام ربیع سے کوئی غبی آدمی نہیں تھے، اور امام شافعی کی تمام کتابوں کے راوی یہی خادم خاص امام عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئا لا تعرف الا راجعت فيه حتى تعرفه، وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسب وذب، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت اولیس اللہ اولیس یقول الله عز وجل فسوف يعاقب بتامیم. ان عائشہ دارقطنی نے اس پر اشکال کیا کہ ابن ابی ملائکہ حدیث قاسم بن محمد کے واسطے سے عائشہ سے نقل کرتی ہیں، کتاب التفسیر میں اس کی تصریح آ رہی ہے، یعنی یہاں جو سند ہے وہ منقطع ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ابی ملائکہ یہ حدیث جیسے بواسطہ قاسم نقل کرتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے حضرت عائشہ سے براہ راست بھی سنی ہے. کتاب الرقاق میں ان کے سماع کی تشریح آ رہی ہے. کانت لا تسمع شے لا تعریفہ الا راجات کی, جب بھی وہ کوئی بات سنتی اور نہ سمجھ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مراجعت کرتی اور پوچھتی حتیٰ کی سمجھ لیتی. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہو سے باؤزد, جس سے حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا. یہ قاعدہ کلیہ تھا. حضرت عائشہ کو اشکال پیش آ گیا کہ قرآن پاک میں اصحاب امین کے متعلق ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اور اصحاب امین بہرحال عذاب سے محفوظ رہیں گے, اس لیے انہوں نے ذالک العرض و الحزب.